میریم که با هم بشنویم تلاوت استاد کامل یوسف البهتیمی سوی مبارکه مریم سلام الله علیها آیات 16 تا 24. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بالله الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت Oh, my God. با صدای استاد کامل یوسف البهنیمی استماع کردید آیات 16 تا 24 از سوره مبارکه مریم سلام الله علیها.